found a heart, a home. When the mind was blown, hiding in an unsafe haven. What if I'd never known? IQ i przypomniane fragmenty albumu The Road of Bones. Następny album myślę, że może was trochę zdziwić, bo to zespół zaliczany do nurtu alternatywnego, ale bardzo szanowany przez fanów tak zwanego progresywnego rocka z kilku powodów, między innymi dlatego, że tworzy długie, rozbudowane, często wielowątkowe, piękne kompozycje, a także dlatego, ponieważ wokalista tego zespołu, Guy Garvey, często bardzo przypomina, jeżeli chodzi o tembr głosu, Petera Gabriela. Mówię oczywiście o angielskim zespole Elbow, który istnieje już 17 lat, o ile dobrze liczę. Coś koło tego, koło 17-18 lat. Powstał w Manchesterze i co ciekawe, od samego początku do dziś skład zespołu nie uległ zmianie. To rzadki przypadek, ale jakże cenny. Panowie z grupy Elbow wydali 6. album studyjny w tym roku. Płyta nazywa się To Take Off and Landing of Everything. Jest bardzo udana, zebrała bardzo wysokie oceny i myślę, że i wam, o ile jakoś gdzieś tam was ominęła, bo ukazała się wiosną, naprawdę przypadnie wam do gustu. Guy Garvey rozstał się ze swoją długoletnią przyjaciółką, dziennikarką, pisarką Emma Jane Unsworth tuż przed nagraniem płyty. To wpłynęło na klimat albumu, na treść tekstów. No i nie wiem, może właśnie akurat to zdarzenie spowodowało, że ten album jest tak bardzo udany. 4 nagrania z niego dziś chciałbym przypomnieć. This Blue World, Real Life pod tytule Angel, My Sad Captains i tytułowe The Take Off and Landing of Everything. Grupa Elbow. Straining to a lie. was the universe in rehearsal for us? When all the world is soaking all its sleep, you'll hear an and if you plot your course on the window pane, you'll see the coldest star in the arms of the oldest tree. And you'll know to come to me. Back of a broken car, when the blizzard blossom flew, reading aloud with our fingers. We both already knew. And the blizzard blossom thank you. broken, pounding the ground in a sawn off ballad. Ringers in an indigo dawn with a lovelorn and renegade. You always found peace in the grip of a beat, darling. Time alone with the pounding of your heart. As it starts to heal, you'll find a better mirror in another. You have never known, don't find it. So out of reach and hollow through. Blue and white, the lights and sound surround it. As the music your balance and find your feet with the people that you love, and bring us in an indigo dawn with the lovelorn and renegade. Yes, you with the eyes of a mad, not forgotten, get hold of the night that rises in your blood. Focus on your pulse, focus on your breath. Know that we're never far away. You have never known, don't find it. So out of reach and hollow through. Blue and white, the lights and sound surround. out of reach and hollow through. Blue and white, the lights and sounds surround it. As the music pulls you through. With my sad captains, with who I choose to lose my mind. And if it's all, we only pass this way but once, what a perfect waste of time. Rise with my side captains, with who I choose to lose my mind. And if it's all, we only pass this way but once, what a perfect waste of time. Another sunrise with my side captains, choose to lose my mind. And if it's so, we only pass this way but once, what a perfect waste of Elbow i przypominajka albumu The Takeoff and Landing of Everything. O ile nazwa Elbow, myślę, że coś wam mówi, albo nawet sporo mówi, o tyle nazwa kolejnego zespołu, który chciałbym przypomnieć, a który wydał swoją płytę na samym początku roku, myślę, że jest wam kompletnie nieznana, o ile przegapiliście to nasze spotkanie, w którym prezentowałem ich nagrania. Grupa nazywa się Messenger, powstała w Londynie dwa lata temu z inicjatywy Khaleda Low i Barnabiego Madika i wkrótce później zaczęła komponować własne utwory i rejestrować je w studiu. Muzycy, którzy weszli w skład zespołu, wcześniej grali hardcore punka, black metal, muzykę ambient. I nagle z tego, co stworzyli jako Messenger, powstało coś, co powoduje, ich można ich ustawić w rzędzie z takimi zespołami, tu będzie też spory rozrzut, jak Ulver, jak The Beatles, jak Swans, albo Pink Floyd. Myślę, że być może już w tym momencie jakieś wyobrażenie macie, czego się spodziewać, ale jednak sądzę, że nie do końca. Illusory Blues nazywa się ten ich debiutancki album i nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych płyt mijającego roku. Cztery nagrania z tej płyty. The Return, Piscean Tide, The Perpetual Glow of the Setting Sun i Midnight. No to zatopcie się w muzykę grupy Messenger. Thank you. steady. Our senses will return. This burden has grown too heavy. There's no bridges left to burn. God can send a cure. Rise on the horizon, reminds you.

I tak oto niepostrzeżenie wraz z muzyką grupy Messenger minęły 2 godziny naszego dzisiejszego spotkania. Następne to w nocy z 25 na 26 grudnia, a więc w samym środku świąt, i to będzie spotkanie 4-godzinne. I od razu teraz zapowiadam, że pojawi się tam David Sylwian, o którego bardzo pytacie, o jego najnowszą płytę. Będzie... I będzie też ostatni w historii cykl Ocalić od zapomnienia. Co w tym cyklu? No można zgadywać, ale myślę, że domyślicie się, jaka płyta może się znaleźć w czasie świąt w cyklu Ocalić od zapomnienia. Za dzisiejsze spotkanie bardzo, bardzo ciepło i serdecznie dziękuję. No i mimo, że się spotkamy, ale w środku świąt, to życzę wam już teraz ciepłych, rodzinnych, uśmiechniętych świąt Bożego Narodzenia. Do usłyszenia za tydzień, a za dziś dziękuję. I'm gonna take some time off, get those extra things done, spend some time with my family.